Stil jer i en rundkreds. En af jer får udleveret en lille tromme, som han eller hun spiller på, samtidig med, at vedkommende går rundt bag kredsen. Trommeslageren standser bag ved en og stopper samtidig med at tromme. Den, der mærker, at trommeslageren står bagved, rækker hånden bagud for trommen og bytter derefter plads med trommeslageren. Med et slag på trommen starter legen forfra. Prøv legen nogle gange.